إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات جي سونو درس التوحيد جي سونو تيرا بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. xam ngeen ne ñi ngi ci ñaarelu ciosaan wi te muy xam diine l'islam ci xamin woo xam ni day tegu ci tegtelu alquran ak sunna yonante bi alayhi salatu wassalaam. ñu agsi woon ba ci ponk l'islam, nekkoon ci ponk bu njëkk bi, te muy seede ni amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul Allah. mu mel ni dikkoon nañ ba ci aay yi nga xam ni borom téere bi waxoon na la ni aay yooyee da nga ciy fekk maanaa wu, aay yooyee da nga ciy fekk piri li nga xam ni mooy laa ilaha illallah. bu ko defee kon ñu doxoon ba ca ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اي بي تاي بوكاي خول سي سونو بنچ مي داغا نان بوكو نا سي اي ييغا خامني داني لينا سيبي تك نالي مانام كين كونسيديرو لين ci ay bokk ci alquran. souvent da nga daan toog ay jataay, gis nga dinaa la wax benn mbir. jataayu sénégalais boo ciy faral di toog, yow bul bari wax, bari looy déglu rek. da nga daan toog ay jataay di dégg gaa ñi naan yàlla nee na وابتغوا إليه الوسيلة. مي آي بي موم آي بي مو واخ لغي انا ديغ سنغالي ديكو واخ رك مي لوتاخ آي بي داو نيوكو واخ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. لوتاخ آي بي بوكول سي آي نين دي ريبيتي. آي بي لوتاخ دو نين كو واخ سي راديو يي إنما المؤمنون إخوة. داكور تي القرآن مانغوك يسغا فأصلحوا بين أخويكم. نعم داكور مي آي بي نك بوكو تي القرآن. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لن تشنون بمجاب لن تلاتدس تنيتدس أي يالله وليس بروم تبارك وتعالى. aay bi daa bokk ci alquran. lu tax duñ ko wax ci rajo yi, oustaas yi ci rajo yi ak télé yi, lu tax aay bi duñ ko wax? lu tax aay bi duñ ko wax? léegoolee nga toog ci jataay nga gis koo xam ni daanaka ferul sax ijj, nga dégg mu naan wabuta yàlla nee na wabutaxu ilayhi lwasila, lu tax aaya bi nag du ko wax? lu tax aaya bi bokk ci aaya ñuy wax? ñenn ci ñun bu ñu jàppe ña ca des ay yàlla wëlis yàlla mi nga xam ni mooy moo ñu bind moom mi nga xam ni mooy Allah. da ngeen di dégg fii ay nit yu ñuy yàllaal naan diw yàlla la, wala ay nit yuy yàllaal seen bopp, wala ay nit yuy yëkkati diw teg ci kaw yàlla. déggoon ngeen fi waaji ne woon lan sëriñ moo bind yonant bi. Ayna antum fu ngeen nekkoon? Fu ngeen nekkoon? Dégg ngeen fi ñu naan diw mooy borom na am mu am. Dégg ngeen fi diw mooy borom na taw mu taw. Bu nee na taw mu taw, bu nee bu mu taw dootu fi taw. Ha saay bu nee du taw dootu fi taw, te ñun ñi ngi nii inonde. Mais il faut ñuy posé wu ay question. Il faut ñuy jël ay nit rek ngandal leen ci ay waxi kese. Gis koo xam ne mën na laa toog di wax ci diw, di wax ci diw, te boo ko laajoon tey benn araf ci alquran xamu ko, te li muy wax yépp dara wóoroo ko ci. Bàyyi diw nee na ma, fekkewu ci lenn. Bàyyi diw nee na ma ba Jibril nee jaas. Nañ bàyyi nax sunu bopp, nañu bàyyi di nax sunu bopp. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. آية بي نيون سنغال نان لاج داف اك موم. آية بي سونو بوروم دا تاي تيري لام تاي تيري موي لان جيل اي نيت دي لين يالال. ليغي لوتاخ نيون ني جيل اي نيت دي لين يالال دي لين ووي تورو يالا دي لين جوخ كاتانو يالا دي لين جوخ دايوك يالا دي لين جوخ اكو يالا di dem ci bàmmeel yi di ñaan. Way dee yi nga leen di ñaan. Ñaan lan la? Jaamu yàlla. Adduaau huwa al ibada. Ñaan mooy jaamu yàlla. Yow la nga waroon a ñaan yàlla nga dem ci bàmmeel di ñaan way dee yi. Yow ñaanoo sax ñu dund de, waaye way dee am waatun xayru axya. Xettaliku ci kudul yàlla, waat ci kudul yàlla. Xool leen waat ci kudul yàlla ni mu yombee fii. Waat ci kudul yàlla. Da gis koo xam ni mën naa waat ci yàlla fekk waxul dëgg, waaye moom ci boppam moo la koy wax. Danaan la bu ma la waatalee ci diw rek dëgg la, waaye nag bu ma la waatalee ci yàlla moom mën naa bañ a wax dëgg. Loolu muy tekki. Kooku diw la gën a respecté wala yàlla? Mais dafa mel ni sénégalais moom bu ko neexee dégg wolof, bu ko arrangé wul du dégg wolof, bambara lay dégg. Wala mu dégg jula, wala mu dégg muusi, wala mu dégg mankaañ, quoi. Bu ko arrangé wul kay du nangoo xam sax li nit ki di wax, du ko nangoo sax dégg. Ah kon am na mos naa am koy wax loolu, te fekk yaa ko gën a xam, yaa ko gën a dégg. Yaa ko gën a xam, yaa ko gën a dégg. La la ñor yaa ngi ciy sonn. Nañu bàyyi nax sunu bopp. Li yàlla moom te ñu jël ko foqati ko jox ko ay nit, te saa yu ne rek ci jamono sunu borom won ñu ne ñoo ñii ngeen jël yëkkati leen ne ñii ñooy naan géej gi randul, géej di puus. Kon kay inondation waru koo jaaxal? Ku mën a puus géej inondation war a koo jaaxal? Gis nga, kon ñoo ñi ngeen jël di leen ngandal du ñoom ñoo yor mbir yi. Mais ki yor mbir yi mooy ki leen bind yéen ñëpp, ki leen bind yéen bind ñooña. Mais ba léegi ñu ngi am jafe-jafe ci li yàlla moom ñu jox ko yàlla. Te bu ñëwee ci mbiri àdduna nag aka ñoo mën a sonn ci jéem a jaarale mbir yi fa mu war a jaar. Lu nekk ñu delloo ko fa mu war a dellu. Yéen a ngi dégg politiciens yi chaque jour ngeen dégg leen ñu naan il faut rendre à César ce qui appartient à César. Yàlla nag ne faut-il pas rendre à Allah ce qui appartient à Allah? Wala César moom moo ëpp mérite? Gis ay julli sax di ko wax. Fàtte seen borom. sa borom mi nga xamanteni ni moo la bind te nekkoo woon dara. César lum la defal, est ce koo xam ne naan day jaay intellectuel kat, il faut rendre à César lu la César defal. Loo nekk, loo am, loo yor, ku la ko defal sa borom, te bés dina ñëw li nga yoroon di nga ko ñàkk. Ka nga doonoon dootoo ko nekk, ma nga la nga doonoon dootoo ko nekk, nit lañ la doon woowe, waaye bés dina ñëw néew bi lañ lay woowe. Ñu ne delloo leen ko boroomam. Ma nga gaañu dem suuli buñ fa jógee ne jébbal nañ ko boroomam. Lu la César mënal? Dara. Dara. Mais sheytaane njëtt na la ba sa xel du dem ci tomb yooyee. Da ngay nuur rek ci bokkaale. Da ngay topp riirum bokkaale bi, ma riirandoo gi ci bokkaale. Concurrence bi nekk ci bokkaale. Ku ci nekk di wane ne waayam moom sañ naa wax ci moom nangam. Du loolu moo fi indi woon waa ji ne sëriñam moo bind yàlla. Ku ne rek di wane ne sañ am naa fitu wax lii ci sama waay. Donte xam naa ni sax loolu du dëgg. Waaye il faut ma wax ko ndax concurrence lañ nekk. Parce que mbir yi ay groupe la, ay pàcc-pàcc, kuréel kuréel, groupe groupe. Ku ci nekk il faut nga wane ne yow yaa toog ci jal bi, sa bos moo baax, yow yaa tegu ci temps bi. Moo tax sunu borom ak a xam doomu aadama yi ndax mooy ki leen bind. Taxsabuhum jamian wa qulubuhum shatta. Nga leen di gis yaakaar ne dañoo ànd, dañoo déggoo, te fekk seen xol ya daa féewaloo. Ma ngoo ñu naan waaw yàlla na yàlla tàppe xol yi. Waxoon naa la ko fi, loolu du loo xam ne da ngay toog rek di ko wax déedéet. Da nga war a œuvré jëm ci loolu. Allahul mustaan. Kon aaya bi nan lañ def ak moom? Wala yattaxida baduna badan arbabam min dunillah. Ñenn ci ñun bu ñu yàllaal ñeneen ña. Ndax ñun nañu xool ku nekk natt ko ci sa bopp, ndax aaya bi appliqué nañ ko, jëfe nañ ko, ku nekk natt ko ci sa bopp. Diw mooy borom jaam yi. Bu dul woon diw nangam nangam, bu dul woon diw nangam nangam, di naan yow mal xiyaam lu ma fa diw doxul soxlawuma ko. De ki naan liggéeyal leen diw, waaw ci zahir ak ci baatin, bu ko defee diw fay leen, def leen ngir diw, kennal leen diw. Gis nga xoolal li yàlla moom yëpp ñu jël di jox, naan diw rek diw diw diw. Nan lañ def ak aaya bi? Borom téere bi kon waxoon na la mu ne niki noonee ngeen jàppe seen kànk fóore ya ak seen làbbe ya ay yàlla wëlis borom bi tabaraka wa taala. Mu ne sunu borom waxoon na ni ñoom kat dañoo jàppe seen kànk fóore ya ak seen làbbe ya ay yàlla wëlis borom bi tabaraka wa taala ak Isa ibnu Maryam. Te fekk kat digaluñ leen ludul ñu jaamu ilaahan jenn yàlla waaxidan kepp. Xoola sunu borom rek ni muy définiré mbir yi. Ñu jaamu benn yàlla. Wama umiru illa li yabudu ilaahan waaxidan. Xam nga bu ko neexoon mu ne ilaahan ma ngoog. Waaye nag mu dëgëral la wax ja, tawkiidal la ko, firndeel la ko, jox la ci certitude. Waaxidan kenn, ki ngay jaamu kenn kepp la. Yow nga wëlbatiku la nekkoon jaamu ci ay ñaan, ay xettaliku, ay dimbaliku, loolu nga koy jox keneen ba pare tuddee loolu wasiila. Gis nga naan yàlla moo ne wabtahu ilayhi alwasiila. Yàlla moo la wax ñaanal diw, yàlla moo la wax booy waat waatal ci diw, yàlla moo la wax jébbalul diw. Yow loolu nga tuddee wasiila? Yàlla moo la wax loolu? Ndax loolu da nga koy fekk ci alxuraan. Alxuraan ne la jébbalulal diw. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kan la ñuy jébbalul? Yàlla kepp. Alxuraan loolu la jàngale. Alxuraan jàngalewul benn yoon jébbalul diw. Yow loolu nga jël ko tuddee ko wasiila. Kon est ce que alxuraan noonu la définiré wasiila? Lan laa la waxoon ci borom téere bi li mu teg? méthode bi mu teg mooy lan daf lay xamal ni baat bi alquran indi alquran dana ko firi kon jarul ngay dem di créer sa firi bopp wala ngay parparlo wala ngay nekk marirando sénégalais yu bari nag ci loolu lañuy dox création wala parparlo wala marirando bàyyi fi li gën a simple mooy ni alquran définiré baat yi ni alquran faram faccee baat yi ñu bàyyi ko fi dem di topp ay création wala ay parparlo wala ay marirando. Kon gis nga lam ñu digal moom sunu borom mooy lan mu ne wama umiru illa liyabudu ilahan wahidan digaluñ leen ludul ñu jaamu jenn yàlla kepp ak njaamu moom yàlla kepp lañ ko war a defal deesu ko defal keneen ñun nag fi ñu daanoo mooy dañ koo jël di ko defal ñeneen ba pare wutal ko beneen tur ci tur yi nga xam ni ci baat yi nga xam ni alquran da koo indi muy wasila ñu jël ñaan di ko jëme ci ay mbindeef jël jébbalu te yàlla rek lañ ko war a defal di ko jëme ci mbindeef ba pare tuddee ko wasila kan la ñuy nax yàlla la ñuy nax sunu bopp la ñuy nax naxuñu kenn sunu bopp la ñuy nax sunu bopp la ñuy nax ñi jébbalul nit ndax alquran moo leen wax jébbalul leen nit nañ indi benn aaya bu ko wax wala benn hadis nañ ko indi nañ indi benn aaya wala benn hadis walaw sax hadis boobu day nekk hadis boo xam ne wérut nañ ko indi alquran moo la wax jébbalul la nit wala alquran dana la jébbalul yàlla jébbalu yàllaa ko moom walahu aslama ku moom jébbalu yàlla yàllaa ko moom walahu aslama ah ñun ñu jël jébbalu séddale ko ay nit distribué ko baatare ko jox ko ay nit toog nag naan noo wasila la te fekk loolu jaamu yàlla la te jaamu yàlla wëlbati ko jox ko mbindeef lan lay nekk bokkaale shirk lay nekk te shirk ku ko deewaale sunu borom du la ko baal shirk mooy bàkkaar bi gën a rëy nañu xoolaat ñun li ñuy tuddee diina kon sunu borom lan lañu digal mu ne wama umiru digaluñ leen illa liyabudu ilahan wahidan ludul ñu jaamu jenn yàlla lii lañu sunu borom digal mu ne kon jàppe ga ñuy jàppee seen kànkfóore ya ak seen làbbe ya wëlis borom bi tabaraka wa taala mu ne bayyanahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi annahu taatuhum fi tahlili ma harrama allah wa tahrimi ma ahalla allah mu ne yonente alayhi salatu wa salaam leeral na ne loolee jalan la ca topp gañ leen di topp ñu leen di topp ci lan ci ñu leen di daganalal loo xam ni sunu borom da koo araamal ak di leen araamalal loo xam ni sunu borom da koo daganal kon gis nga fii jàppe gañ leen jàppe yàlla ci lan la ci topp leen ci lan ca ñu leen di daganalal loo xam ni sunu borom da koo araamal mu nekk lu juhek alquran sunu borom tëree ni ñoom ñu ñëw soppariñu ko nit ñi topp leen ca loolu loolu bokk na ci li koy waral mooy njàkk a jàng tey fi tey ñaata nit nga xam ñu ne dañoo jébbalul ay mbindeef ndax alquran moo ko jàngalee noonu lu ko waral mooy ñàkk a jàng ñàkk a jàng yu bari mangoog yoo xam ne nit ñi ngi ci di toppe nekkab al toppe lu ko waral mooy lan ñàkk a jàng mu ne kon hada maana ittixaaduhum arbaaban min duunillah loolu mooy maanaawu jàppe gañ leen jàppe ay yàlla wëlis borom bi tabaraka wa taala ida kaanu yuxalliluna ma xarama allah wa yuxarimuna ma axal ca nekk gañ nekkoon doon leen daganalal loo xam ni sunu borom da koo araamal doon aramal ci seen kaw loo xam sun borom da ko daganal. Mu ne fa ida ata'uuhum fi dalik, buñ leen ca toppee faqad ittakhaduuhum arbaaba, jàppaleen leen ay yàlla. Li anna alladhi yusharri' linnaas wa yuhallil wa yuharrim huwa allah subhanahu wa ta'ala. Ndax ki nga xam ne mooy yoonalal nit ñi, lii dagan na, lii aram na, kan la? Kooku sunu borom la. Gis nga ko? Kon bàyyil xel bu baax, topp koy topp mbindeef. Ci lii dagan na, lii aram na, dafa war a dëppoog ne sunu borom moo ne lii dagan na, lii aram na. Ma nga ko. Wala yonante bi jàngale ne lii dagan na, lii aram na. Waaye su fekkee da ngaa def le contraire, alquran ne lii dagan na, mbindeef ñëw na la, lii aram na, nga topp ca mbindeef ga, kooku jàppe nga ko yàlla. Su fekkente ne alquran wala sunna yonent bi dañ ne lii aram na, mbindeef ñëw na la, lii dagan na, nga topp mbindeef ma, bàyyi fi alquran, jàppe nga kooku yàlla. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaram, ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.